pembuatan replika wahana ini akan mengambil ARC keempat dari cerita utamanya yang akan опускаются, будто в темном бару сквозь чаще они пробираются. Первые доскребут.